Çift küstüm kaderime, ayrılık oldu. Anam yok derdimi bilsin, bacım yok gözyaşım silsin. Kalmışım gurbet ellerde, yalnızım şimdi. Anam yok derdimi bilsin, bacım yok gözyaşım silsin. Kalmışım gurbet ellerde, yalnızım şimdi. Yaşım silsin, kalmışım gurbet ellerde, yalnızım şimdi. Anam yok derdimi bilsin, bacım yok gözyaşım silsin. Kalmışım gurbet ellerde, yalnızım şimdi.